बजे बागों में, पाँच बजे यादों में, सात बजे ख्वाबों में आना, आठ बजे गलियों में, नौ बजे कमरे में, दस बजे वापस जाना। कभी कहना सनम, होके जुदा तुझसे न रह पाऊंगा, दर्द जुदाई का न सह पाऊंगा। जाने दे भवरे दीवाने न ऐसे तू बातें बना, आने दे बाहों में आने दे ऐसे न दिल को जला। ओ हो ओ हो ओ हो, ओ हो, ओ हो, ओ हो। चार बजे बागों में, पाँच बजे यादों में, सात बजे ख्वाबों में आना, गलियों में, नौ बजे कमरे में, दस बजे वापस जाना। कैसे कहां से है मुझे आना यार, जरा रास्ता बताना। कैसे कहां से है मुझे आना यार, जरा रास्ता बताना। कभी न टाले टली, जाने अदा कमरे में छुप जाएंगे और किसी को न नजर आएंगे। लाना है मुझको जो कमरे में राजा, तो सहरा से जाके दुआ, जाने तमन्ना जरा पूछ के अपने घर वालों से तो बता। कहां से है मुझे आना यार, जरा रास्ता बताना। कैसे कहां से है मुझे आना। बदाम।